دا تپوس لا کوي چې سم راځو ار څه چې او خو ډېر سخت مرضو خو داسې نه چې بوري کې خطا خواله څوک راتلی نه شو داسې مرض منفر الله په پیغمبرانو نه راولي نه دا روایت زموږ تفاسیرو کې د چنجیو د بدبویۍ لیکلی دی زموږ تفاسیرو کې لیکلی دی خو ماخذ مې در ته وښودو چې دا په بایبل کې لیکلی دی صفر زبور وګوره کتاب زبور هغې کې لیکلی دی نو چې څه خبرې صحیح دي او څه غلط دي او ګرې وړې خبرې دي په ځای پرېږده او دا آیت مطلب همدغه مره دی چې ماته تما وکړي دا نوراسې بخیر ځان اخیږي صفر ایوب صفر ایوب ان کتاب ایوب باب نمبر ایک اور باب نمبر دو بدی کے داخل عقیصہ اور نور خبریں ملی کے لیے اعظم کا تفاصر کم نقل شعر حکایت من الاسرائیلیات من الاسرائیلیات اور اسرائیلیات یو بل بکواسم کرے دے اسرائیلیات اور زمنگا تفاسیر کی ہما قصہ نقل شوئے چ اللہ تا شیطان ہوئے چ ایوب ذکا عبادت کئی اور اللہ استانم دیر دیر یاد رہی کہ مال ہم دیر دے اولاد ہم دیر دے اور صحت مند دے کدے غریب ہے نہ پتہ بہ لگے دکھ جاتا بے گئے یاد ہی کو نہیں یاد نو اللہ اوی چ زت دے دو مال بنی مات مسلط کرے نو اگر ورا گیا مال تباہ کو یہ اس ہم ذکا عبادت کئی چ زامن ہی نہیں یہ زپ زامن ہوئے ہم تو مسلط کرے نو زامن پہ یو کوٹا کی ناس تو اور دب کوٹا وہ گر دول نو زامن ٹول مرش او دا هغه سے عبادت کو بیا یوی چې ذکر کوي چې روغ دے دا بدن نہ روغ دے زامن مال خلال خو صحت مند دے نو اللہ وی چې زتا تا ما دد په بدن باندې هم مسلط کړي سوا د زړه نه چې زړه به نقصان نشي رسولې عقل به نشي خرابولې باقی می تعالی اختیار ورکو نو دے ورغه او څه چل ولی وکړو بدن کې داسې بیماری پیدا شو کہ ٹول بدن اس خاش ہو اور تو کہتا نیجی رات کہنا شو سبحانک ھذا بہتان عظیم سبحانک ھذا بہتان عظیم دا دروغ بالکل دروغ شیطان دا پیغمبرانو تا تکلیفو نہ رسائی خدا کے تکلیف نشی رسولے چی دا غیب بدن کی دا سے حالات پیدا کی دا جدی بکواس دے عظموں کے کتابوں کی لکھے لے دے بس دیے زوتے بس آسان مطلب دا قرآن ہی اور اسرائیلیات روج نگران اللہ وی یاد کا ایوب کہ زما شکر گزار بندہ ہو ماں بیمار کرے ہو مال اولاد میں تیاغستے ہو خود یاغست یاد ہو نما ماں جوڑ کو صحت میں ورکو مال میں دمک کی نہ دوچن ورکو اولاد میں نمک کی نہ دوچن ورکو او دوم اقصی سے یادو لما کہ سنگ پخوا پا مصیبت کی یادو نہ مصیبت کیم اللہ یادو پا خوشحالے کم یادو ایوب علیہ السلام دا غصر دا دے مطلب دا آیت دی باقی دا چی بیماری سوا نہ حسن چوا کو سخت بیماری پا لانور سے خرافاتی قوم دے اور قرآن دی جنجالیانو گران کرے دے اور دین نے چیستان جو کرے دے اور اسماعیل علیہ السلام ادریس علیہ السلام ذوالکفل ذوالکفل دے حزقیل علیہ السلام لقب ہو کفل وہی نصیب تھا ذوالکفل ماں نصیب دار دے نصیب دار ہو پیغمبر ہو خنم حزقیل ہو کل من الصابرین او دا ټول موږ داخل کړي یو بخت الرحمت کې دا د نیکانو نه وو. بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات الله إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين الأنبياء عليهم السلام ذکر شروع دے او مقصد دی ذکر نا عمدہ دے چدا ٹول دا اللہ شکر گزار بندگانو عبادت گزار بندگانو توحید والے قائم نو پدی سلسلہ کے دا یونس علیہ السلام ذکر اکو او دا یونس علیہ السلام قصہ سورت یونس کے تاسو دکڑے دا اور بلی او سورت کے ہم ذکر شوے دے او دلتا سورت الانبیاء کے ہم دا نور انبیاء پر سلسلہ کے دا یونس علیہ السلام ذکر ہم کئی کہ ذکر او کا دا مئی والا پیغمبر یونس علیہ السلام ذکر چے مئی پخیٹا کے پاتے شوے ہو سوخ کے چے دے روان شو دا خپل کلینا چے غصاو خپل قوم تا ذکر چے آگوی ایمان نو راو رے دا بازی صحابہ کرامونا روایت مروی دے پا تفاسیرو کی چی مغادبن لربی نو کا اگر روایت صحیح وی نم دا اگر معنی جوڑی دے شی کھل ربی ہی کے با لام لام تعلیلی ہی لام تعلیلی بھئی چی غصہ و اخفل قوم تا دا وجہ دا رب اخفلنا چھے قوم تا دا غصہ دا رب دا رضا دا پاروا دا الغضب للہ الحب فی اللہ والبغض للہ من الایمان دا غصہ دا اللہ دا رضا دا پاروا قوم تا غصہ و ایمان نورا ہو رہا نگمانو کو چھے ہچرے وطنگی انکو منگا پدبانے نو آواز اکو پتے روکی چھے نشتے بل کارساز مگرم تے پاکی دتا لرا زوم دا ظلم کو انکو نپزان نو آغا ظلم و زیادے پزان داو چھے بغیر دا اجازت نہ ہجرت کرے ہو اور بغیر دا اجازت نہ ہجرت پکار نو باقی تبلیغ مکمل کرے ہو اور دا فریضہ رسالت پا ادا کولو کی ذرہ بر پٹے کوتاہی نوا کرے خدا دے چھ اجازت لا راغلے نو ہجرت یوکو نہ دا فریضہ رسالت کے کوتاہی نہ دا دا یو کوتاہی خدا یو خطائی خدا او اجتہادی خطائی دا لیکن فریضہ رسالت پا ادا کولو کے کوتاہی نہ دا اسید شان رسالت سرا مناسب اداوا کہ اجازت نہ بغیر نہ ویتلے نزدی و تا سزا ورکرے شوا عتاب ورکرے شو دا مئی پا خیتا کی پاتشو خود دا گمان داو چی منگ با پی سختی ہو نکو ذکر چی دا گمان داو چی اس ما تا دی زین تللو کی سو باک نشتا ذکر چی ما حق ادا کرے دے او قوم نمانی او عذاب با پی رازی نو اللہ برا بنی سختی اونکی نو دا اجتہادی خطائی وا چی بے اجازت تل نو پکار خلال نو اللہ تعالیٰ پی سختی اکر لگا او دو گمان کرے او چی سختی بنے کئی خو سختی پی اکر اغا سختی دے ابتلاو دا ازمائش دا پا رہا بس جواب ورک منگ دتا دا دعا قبول کرا او خلاصے میں ورک دتا من الغم میں دا پریشان اینا او دارنگی منگا نجات ورکو مومنانو تا او ذکرو کا دا زکریہ علیہ السلام صبح کی دا آوازو کا خپل رب تا چھ اے ربا ما مپریدا یوازی او تا بہتر دا وارثانو نہیں بس منگا قبول کرا دا غدا دعا او ابا خمونگ آغت یحییٰ علیہ السلام او وہ اسلحنا لہو زوجہ او قابل اکرموں گا دد پارا خزا داغی د بچی در اوڑلو وہ اسلحنا قابل اکرموں گا دد پارا خزا داغی د بچی در اوڑلو کنی مخ کی آغا ددی قابل نو بے شک دا پیغمبران چیو دی بیوبل نمخ کی کدل پنے کو کارونو کی امن تب آواز کو رغبن رغبت او پتم سرا و رہبا او پیر سرا یری دل بہم چی زمان دا دعا با رد کریشی او امید بیم ساتو چی دا دعا با زمان گا قبولشی او دا طول پیغمبران زمان پا دربار کی عاجزی کون کی او ذکرو کا دا اغا خزی دا اغا بی بی چی دا ساتلے و خپل شرمگا دا گناہ نا مریم آیا دئی اور پکلے منگ دا حقی پا جسم کی خبر روح یعنی عیسیٰ علیہ السلام تا دا اللہ روح وئی اور دا وجہ دی خطا تا بار بار بیان شوید چھ مقدس روح و پاک روح اور دا اللہ پیدا کردہ روح اور اگر زولا منگا دا بی بی او دا غزوے نخا دا طول جہان دا پارا بے شک دا پیغمبران چی دی امتکم امتا واحدا ڈل استاسو دا یو ڈل او زستاسو رب ما پس زما عبادت کوئے یو معنی دا دا چی دا پیغمبران استاسو ڈل دا ذکر دا طول پیغمبران و دین توحید اسلام دے استاسو دینم اسلام دے او زستاسو دا اغی طول رب ما او عبادت اغیم زما کو او تاسو ام کوئے امت امت واحدہ دے او دا طول پیغمبران یو امتو طول پیغمبران یو جماعتو ذکر چی دین یو عقیدہ یو او اصول دا دین یو او کشریتونو فرعی مسلو کے فرقونو اغا منافی دا وحدت سر خودے نا لیکن ابن جریر طبری دلتا یو بلا معنی ہم کرے گا کہ ان ہاذہ دینکم دین واحد امت نہ مراد دلتا دے اغوی دین دے اب امت دین تا ہم وئی امت جماعت تا ہم وئی امت چ دے مدتن پا معنی عمرازی عربے کے لفظ امت پا متعدد معانیوں کے استعمالی گی یوازے دے جماعت پا معنی نہ استعمالی گی ابن جریر وئی چی دلتا امت دین پا معنی دے بے شک دا دین دا پیغمبرانو چی دے دین ستاسو دے چی دا یو دین دے او دستاسو رب ما پا زما عبادت کوئے وَتَقَطْعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ او ٹکڑی ٹکڑی کو دوی دین اخپل پا خپل منز کی خو اریو بما ترازی امرهم ندینهم مراد دے فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا کفران لسائیه چاچ نیک عمل کری وی او حال دائی چلے مومن وی مقر لوحدانیته دا توحید بنے عقیدہ وی نبوی ناشکری دا غد عمل دا پارا اور نبوی بے قدری دا غد عمل دا پارا فلا کفرانا نبوی بے قدری دا غد عمل دا پارا اللہ با دا غا عمل بے قدری نہ کئی او قدر بے کئی نو قدر دا دے چا قبلی با او اجر بور کئی و انا لہو کاتبون او منگا دے عمل لرا لکن کیو حرام علا قریت اہلکناہا انہم لا یرجعون لازم دا پا اغا کلی باندی چہ ہلاک کرے وی منگا اغا کلے چہ دا نہ واپس کی گی دنیا تا چہ دا کلی والا نہ واپس کی گی دنیا تا دا دوبارہ عمل دا پارا و دا دوبارہ ایمان دا پارا. تخت ملی کا دلتا یو اشکال رہا تو انہم لا یرجعون کے لام دے لا نافیہ دا او دا حرام عام مانا خدا دا چھے منع دے حرام خو منع سیجتا وی ممنوع تا وی منع دے پا اغا کلی چھے منگ حلا کری وی چھے دا نراگرزین دا خو مانا نجوڑی گی آدم رجوع خو منع ندے بلکہ رجوع منع دے او دلتا خو آدم رجوع ذکر دے نباز مفسرین وی چھے دا لا زائد دے انہم لا یرجعون یعنی انہم یرجعون او دا دا تاکید دا پارا دے سلہ دا او زائد نبی اخو مانا جوڑا شوا لیکن لا زائد دا پارا خو سقرینا پکار دا نو صحیح خبر دا ندا صحیح اغدا چکمہ ابن جریر کرے دا چہ حرام علا قریت عزم و لازم علا قریت او حرام دا لازم پا مانا مرازی لازم دے او واجب دے او ضروری دے او دا طے شدہ او فیصلہ شدہ خبر ادا کہ سوک یوزل تباشی بیا ناراضی دا عمل دا پارا تردی چ سوخ کی پرانشتے شی سوخ کی چکلاوشی یاجوج او ماجوج دانا چھے ترلی دی یو پرا بنیشتے شی دکھولی دنیا یاجوج ماجوج چا ترلی ندی ذل قرنینم دکھولی دنیا یاجوج ماجوج بنکلی ندی ہوا دا حقی مملکت کی چھے کمزیو التنا بندوا چو نا بند اکڑو ہوا آغا بند بم پا خپل ٹیم روان شوئی ابل یاجوج ماجوج پا دنیا کے ہمخ کے موجود ہو رستم موجود دی اور ننم موجود دی اور ذوالقرنین نمخ کے موجود ہو لپرانستوں نے مراد دانا چا ترلی ہو یا بند ہو پرانستن یعنی اخکارہ بشی دا فساد دا پارا دا مختلف دنیا دا ملکوں نے راغنشی اور فساد عظیم و برپا کی دیوانی بحث تا وہ مخ کے کرے دوبارہ تکرار نشم کولے اور بیچ دی من کل حدب ینسلون دا ہر ڈیرے نبا روزی منڈا بوری یو ڈیرے نہ ٹوب بول نہ بے شمار خلق بوئی اور دین مخ کے با دجال وجل شوئی دے عیسیٰ علیہ السلام دلہ سے اور نجدی بشی رشتی نے وعدہ نو ناسا پا شان دادے چے بقی ورا وطی ویستر گی دا اغی خلقو چے کافر شوی دی دا دیر حیبتا او دا دیر یری اوی بچہ ہی افسوس دے منگا پا غفلت کیو دا دیر وزینا بلکہ منگ خو ظالمانو بے شک تاسو او اغا خدایان چے تاسو با داغی عبادت کو سوا دا اللہ دا خشاک دا جہنم دا خشاک دا جہنم انتم لہا واردون انتم لہا داخلون چھے تاسو با دے دوزختا راتلن کیے او کوئے دا کسان خدایان مراغلی بنو دوزختا او طول با پدے کی ہمیشہ اسی گی وی با دی دا پارا پدے کی زفیرن زویرگے یعنی فریادونا او دیبا پا دیکی دیو بل خبری ناوری بے شک آغا کسان چے مخینا فیصلہ شویدہ دا غید پارا زمان دا جانبنا الحسنا دا جنت آغا با دا دوزخنا لری اوساتلشی مبعدون لری با اوساتلشی او نبا اوری دا جنتیان آواز دا دوزخ وهم او دا جنتیان بوی فیما پہرغ نعمتنو کی چی غواری دی نفسنا ہمیشہ اسی دن کی او نبا غم جنکی دی دا پارا لویا یارا او استقبال با کئی دی فرشتے او وای با چی دا اغرواز دا چی تاو سر وعدہ کولی شو او یا ری گئے دا اغروازے نا پا اغرواز چی من برا انغلو آسمان پشان دران غختلو دا کاغذ دا کتابونو من برا انغلو آسمان پشان در انغختلو دا کاغذ دا کتابونو کاغذ خود کتابونو دا پا رہی مکتوب دا پا رہی کتب بمانا مکتوب لکا کاغذ کے اولی کے اب یا راغن کے اتاو کے ایوزے سنبھال کے پیالاس کے اونی سے اب کاغذ کے دیری خبر ہی لکھی لیوی لیکن اگر راغن کریش ندا ٹول آسمانونا اس مکبہ قیامت کی اللہ دا سے راغن کی لیکن سڑے کاغذ راغن کی نو اللہ تبا دا سے آسان آئی سنگا چتا تا دا کاغذ را گنڈول آسان اگر چی منگتا ہو یو کانیم دا زین خوزولو یو غرم دا یو زین خوزول گران دی اور آخو بطولی مطلب دا دے چچا جوڑ کرے دے ہمارا ان گڑی آگے تک رانا نہ دا لکرا کاغذ سلیرا ٹو لئی اور ان گڑی سنگچ پیدا کری وے منگا تاسو پاول پیدا کول سرا نبیا بمنگ دوبارہ گرزو او دا وعدہ دا پمنگ با دے بے شک منگ دے کار کون کی ہو ابو داود شریف کے اور سنن نسائی کے اور بعض نور کتابوں کے یو روایت نقل شوے دے دے ابن عباس نا اور دے ابن عمر نا کہ سجل دا رسول اللہ پا کاتبانو کی دیو کاتب نمو یو صحابیو چی نمی سجلو او اغبلی کل کول نپشان دران غختلو دا سجل یعنی دا منشی دا لکن کے وہ لیل کتب کتابون لر خود شیخ الاسلام ابن تیمیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ حافظ ابن قیم او حافظ عماد الدین ابن کثیر او دا حافظ عماد الدین ابن کثیر استاد حافظ مزی دی اکابر و محدثینوں تحقیق کرے دے کہ دا حدیث غلط دے ضعیف دے ثابت نہ دے او دا رسول اللہ پا صحابوں کی دے سجل نمسک صحابی نہ ہو موجود دے دا حدیث پا کتابوں کے خود ضعیف دے او آیت مانا سدا آیت دادا کہ سجل نہ صحیفہ مراد دا عبداللہ ابن عباس نا پا صحیح اسناد سرا کہ کم روایت مروی دے نو اغدا نہ دے چی سجل دیو کاتب نمو دا رسول اللہ دا کاتبانو کی دیو کاتب نمو دا ابن عباس نہ مروی دے خدا جی اسناد صحیح نہ دے ابن عباس نہ جکم صحیح قول مروی دے پر تفسیر دے آیت کے اغدا دے چھ ابن عباس وئی چھ اس سجل اس صحیفہ تو ابن عباس دا وی دے پر صحیح سند سرا اور دا بل اسناد دا ضعیف دے ح حافظ ابن قیم دا سنن ابو داود پا شرح کی لکھی لی کہ سمیت شیخنا ابو العباس ابن تیمیہ یقول هذا الحدیث موضوع لا يعرف لرسول اللہ کاتب اسمه السجل قط وليس في الصحابة من اسمه السجل. ابن تیمیہ خود دیتا موضوعی ہوئی اور ابن قیم دے ابن تیمیہ قول نقل کرے دے شرح دا ابو داود ابو داود بانی ابن قیم جو مختصر شرح لکھ لے دا ابن تیمیہ نا ابن قیم ابو داود بانی شرح ابن قیم لکھ لے دا نا پاقا شرح دا ابو داود کے آغاد اخفل شیخ ابن تیمیہ قول نقل کرے دا اور ابن کثیر عمدہ غصی ہوئی ندری معنی دا اور بے شک منگ لکھ لی ہو پا کتابوں کے آسمانی کتابوں کی دلتا زبور نے یواز دو داود علیہ السلام کتاب مراد نہ دے پدیزے کی آگا پکی شامل دے خو یواز آگا مراد نہ دے منگا لکھ لی ہو پا آسمانی کتابوں کی من بعد ذکری پس لوح محفوظ نا اول میں لوح محفوظ کی لکھ لی ہو اور بیا میں پا آسمانی کتابوں کے چکم میں پا پیغمبرانو نازل کری ہو باغی کی میں اولی کن چزمکا دا جنت چدا وارثان کی گی بد ریز مکی زمانے کان بندی کان دین دنیا زمکا مراد نہ دا دنیا زمکا کلا غالب کافر بھی کلا مسلمان ہی ان فی ھذا لبلاغ لقوم عابدین یقیناً پدی کہ البتہ پورا بیان دے دا آگے قوم دا پارا چ عبادت کی اور نہیں لے گلے منگا تو مگر رحمت دا ٹول جہان دا پارا او آیا بے شک وہی شوید مات دے دی خبری چی معبود ستاسو یو معبود دے پس آیا یہی تاسو منون کی نکا مخوارا تاسو او آیا چی ما تاسو خبر کرے برابر برابر اور زنب برابر دا مطلب سن چی دا خبری من دا قسم تاسو خبر کرے او زنده پوئی گم چایا نزدی دے یا لرے دے اگا عذاب چا وعدہ کولی شی تاسو سرا وہ راضی بخام خوا او دا پتہ نشتے چا کل برازی نزدی دے او کلرے بے شک دا اللہ عالم دے پخکارو خبرو باندی یا پوئی گی پا آگا خبرو چا پٹوئے او زنده پوئی گم ما تا دا علم نشتا لعلہو فتنت لکم چا شاید دا تاخیر دا عذاب آزمائش ویستا ہو دا پارا او فیدہ ورکول ویستا سونا پا دنیا باندی تر سبخت پوری نو پیغمبر اوی چی اے ربا فیصلہ او کا پا حق سرا او زمان رب مہربانا دے چی مدد غختے شیدارینا پا اغا خبرو باندی چی تاسو بیانا وائے نو اغا مدد دادے چی رب حکم بالحق سورة الحج دا مدنی سورت دے مکی نہ دے مدنی دے سورہ نور نہ بعد نازل دے 103 نمبر دے بیعتبار النزول خوبدی سورت کے دا سے آیتون اشتا چاگا مخ کے نازل شوی دی لکا آیت دا قتال لیکن دل تو ذکر شوی دی او دا میتا تا بیان کرے او کتا یادائی او اجدہ کئے چی دا سورتونو دا نمبری دا اوائلو پا لحاظ سر رئی ابتدائی آیتونا کم وقتی نازل شیوی نو آغی تا منصوبہ کی دا طولو آیات پا لحاظ سر رئی ربط دا دے چی دا سورہ نور پا آخر کی ہم دا تخویف او دا یرولو مضمونو دا عذاب مضمون ہو کرنا قال رب احکم بالحق رب فیصلہ ہو کا پا حق سرا یعنی زمان دی مخالفین لعذاب ورک او دیل سزا ورک تخویف ہو او دا سورہ حج پاول کے ہم دا قیامت دا زلزلینا خلق یرولی شویدی ندا ربط دے يا أيها الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم اے خلق ويريگه دخبل ربنا بيشكا زلزلة ده قيامت لوي شيء ده يعني سخت ده لوي شيء سمانا ده يعني سخت ده اغرس کی چه اوبا وینی ترونها اغا وقت کی چه اوبی نیدا زنانا دی خزیل دی زلزلی لرا اوبی نی زنانا دی زلزلی لرا نو غافل بشی ہر تیور کونکے دا اغی بچینا چه دی تیور کئی او اوبا غرزی ہر حاملہ خزا حمل اخبل دریری یرینا بے وقتا او گوری بتو خلقو تا سکارا چپا نشا کی بھئی او نبی دی پا نشا کی نشا بے نی کری لیکن عذاب دا اللہ بسختی دریر سخت دریری یری او دے حیبت نمدا سے یو خوابل بلخوا گرزی را گرزی با پا یوزے بٹنگے دے نشی لقسم کے چا شراب اس کے لیے حالانکہ شراب بنی اس کے لیے نو دا قیامت زلزلہ دے رسخت دا اگر نا اویارے گئے او تیارے کوئے چا کم مومنان دی نو آغیوانی بھئی سخت نہیں گیا دا قیامت دا زلزلی نسم مراد دے نو امام عامر شعبی تابعی وائی او دا عامر شعبی قول ابن جریر نقل کرے دے پس سند سا چه قیامت در آتلونا او دا دنیا دروانے دونا او دا خلق دا ملکے دونا مخ کے بیو چه غوشی آغیتا نفخت الفضاع وائی نو اغا چه غبنی با پریشانی جوڑشی اور پا آغا چگا پسی با زلزلہ راشی دی دنیا کی خو قیامت تا بالکل قریب نو آغا وقت کی با واقعی دقا سے حالتی چی زنانا با معشوم و غرزی دخبل دزان غم بشی حمل با غرزی او لکا نشیان و پشانے با گڑوڑ گرزی را گرزی اوتر بیا با دویم زل شپیلی کی آواز اوشی اپا منز کی با فاصلہ اومی دسی متصل با نئی داغی بانی با ٹول جندی کسان مرشی بیا با دریم زل اوشی نو ٹول مری با جندی شی او دا قبرنو پاسی نشپیلی کی آواز اونا شابی وی چی دری زل بکی او دا دی خبری پتائید کی اغس احادیث پیش کری دی نیو رائے دادا چی دا پا دا دنیا کے بدا زلزلہ رازی خدا عام زلزلے چی سنگ رازی دا غصے بنگی اگر پسی بے بزر قیامت رازی لیکن دویم قول چاگیل ترجیح ابن جریر ور کرے دا او اکثر مفسرین و امعیل ترجیح ور کرے دا چی دا با میدان محشر کے دا زلزلہ رازی ٹول خلق اجتماعگا کے جمع بھئی میدان نہ محشر با قائم شوے نہ آغا وقت کی بد دی آغا اجتماعگا از مکہ با خوزی زلزلہ براش دا آغا دا نہ سوال دا رازی چا الدا خوبا حاملی خزی نہیں چا حمل باو غرزی او تیور کون کی بہما شبان ام نئی چی سینی تے بیا چولی او دلتا وئی چی تیور کون کے بد اخپل بچینا غافل شی او حاملہ خضب بینے تے حملو گرزی دی یری او دا حیبت نو جواب دا شوئے دے چی دا مجازن یادی یعنی کہ بالفرد تیور کون کی خضبے نو غافل بشوا دا اخپل ما شو او کہ حاملہ وے نو حمل بے غرزو لے ہو لیدی سوال بیادا جواب کئی او ابن جریر دیل ترجیح ور کرے دا او ترجیح زکا ور کرے دا چھ پدی باب کی صحیح احادیث موجود دی صحیح الاسناد احادیث موجود دی کہ میدان محشر کے بھائی زلزلہ راضی اور آگے نہ بات خو بیا چھ خلق جنت لاکشی اور دوزخت لاکشی نے بیا خو اخبر زیت ابو رسی خلابا فیصلہ شوی نہیں چدا زلزلہ براش خو مسلمانان با مطمئن نیاغی تو بیار اور پریشانی نہیں. بہرحال دا دو قول دی پدے باب کے راجح دے ابن جریر قول معلومی گی مگر احتمال لری سدا دوارا زلزلی برازی یو زلپ دنیا کے بل پا آخرت اور بعض دا خلقنا اگر کسان دی جی جگر اکی دا اللہ ببارا کی بید دلیل نا اتابی دی دا ہر شیطان سرکشا لیکن شوی دے دا شیطان ببارا کی دا خبارا چی سوک دا غصر دوستی ساتی نو دے گمراہ کی او اغت اللہ خید دوزخ دا عذاب دوزخ و یهدیه الى عذاب السعیر. اے خلقو کتاسو پہ شک کیے دا قیامت من الباسی دا دوبارہ پورتکی دلو پہ بارا کی نما تاسو پیدا کریوے دا خوری نا ابیا دا ساس کی نا ابیا دا ٹوٹے دا وینے نا ابیا دا ٹوٹے دا وخی نا مخلقتن چھ مکمل ای اور باز مکمل نہیں باز نمگری پیدا شی اباز مکمل پیدا شی چھ بیان حکم گتا ستا دا خپل قدرت دلائلو سوچ کوا لے نبینا با مطلب دی پو یوما دا عرض سر مطابق مفہوم معلوم آوا سو بیان کو دلتا احکام بیان المراد نہ دیوس کہ بیان کو تاس ہوتا دلیل دخ پل قدرت زدہ سے کولش اور اسو مگا دا معشومان پخیتو کے اغی مدی پورے چزم خوخی الى اجل مسمى اور اسو مگا پخیتو کے اگر معشومان چھ زمان ارادہ اسی نیتے مقرر پوری اب یا او باسو تاسولا چھ معشومان یہ اب یا جندی او ساتو چھ اورا سیزوانائی تا اب باز استاسو نا اگر دی چھ وفات شی اب باز اگر دی چھ را اگر زیگی ناکار عمر تا لیدا پا چھ نا پوئی گی پس تا پوئی دو نا پس شی اور گوری تزمکی درہ اچا سو وقت کی چی او رو پا غیبان باران نو اخوزی یا اوپر سیگی او زرغن کی ہر قسم شنکے وحی تازہ دا پا سبب جدی چا اللہ پاک رشتی نے دے او دا اللہ جندی کئی مڑی او دا اللہ پا ہر سبانے قادر دے او قیامت راتلون کے دے شک نشتے دیلی پر راتلون کے او اللہ پاک با جندی کئی اغا کسان چی قبرن ہو کی دی باز دا خلقونا اغا دی چی جگر کئی دا اللہ دا توحید پا بارا کے بید دلیل بے دا عقلی دلیل نہ اور نہ بے دا ہدایت نہ اور بغیر دا کتاب روخانہ نہ بغیر علم نہ عقلی دلیل مراد دے ہدن نہ عام نقلی دلیل مراد دے کتاب مدیر نہ دا اللہ لوئی کتاب مراد نو اصل دا اللہ کتاب دے اور نہ دا پخوانو انبیاء خبری دی اور نہ دا عقلی دلیل دے. سانی عطف ہی چھے کگون کی بھی اخپلی کوگی چھے کگون کی بھی اخپلی اگی اگا کگول نمراد دارے چھے انکار کول اعراض کول مخ آرول زان غٹ گنل نمانم دیتا اگا آرول وہی نسانی عطف ہی اگا کگون کی بھی چھے گمراہ شید اللہ دلارے نا اور نور خلقم گمراہ کی شتے دیدا پارا پا دنیا کی رسوائی او بس حکومنگا دتا دا قیامت پرد بانی عذاب دا سوزولو یعنی عذاب دا اور ذالک بما قدمت یداک و ان اللہ لیس بظلام للعبید و من الناس بعض دا خلقنا اغدی چا عبادت کئی علا حرف پا یو کنارا بانے نا کنارا دا سے استعارا دا یعنی پا شک بانے دل اطمینان سم حاصل شوے نہ دے پا صداقت دے اسلام بانے خو ایمان دا مفاد دا پارا دا وڑے دے نہ مثال دا اغا سڑی پا شانت دے چی دا غار پا لارا لارا روا مثال دا اغا سڑی پہ شان دے کہ دلاری پہ غار روانی اور دلاری پہ منز نزی ولی نزی ذکر چھے دا یقین نہیں چھے دا لار و ما اورا سی منزل تھا نو دا غی پہ کنارو کنارو روان دے اور دا سی پہ مات در روان دے دقا سی دا ضعیف الایمان دے ایمان را اورے دے وہ پہ یو غار بنے دے یعنی شک دے علی حرفن پہ شک منے اکا اورا سی دیتا خوشحالی نو دے پہ دی مطمئن شی اکا اورا سی آغیتا عذاب نو دے را اگر زی واپس راشی پہ را اگر زی پا مخ اخپل شاتا و مرتد شی خسرت دنیا والا آخر ذالک هو الخسران المبین یدعو من دون اللہ ما لا یدره و ما لا ینفعه ذالک هو الدلال البعید یدعو لمن دره اقرب من نفعه آواز کئی مدد دپارا البتا حغا کس حغا چاہتا چھ نقصان دا حغیر زیاد نزدی دے دا نفع دارین سمت لبا بظاہر کو سوال رازی چھ آلہائی باطلا چھ چان دی مدد غاری آغی خو ضررم نرسی یا نفعم نرسی عدل توی ضرر رسی خو نفع نرسی نو مطلبی بیسے شو مطلب دا ضررہو چھ ضرر دا آواز کولو اغیتا اغیتا چھ آواز کئی نو دا شرک دے نو دی ضرر خو زیاد دے گن او نفع خو رسولی نش دا نچ آغا نفع نرسی خو ضرر رسی او خو نفع رسولی شی نو ضرر رسولی شی نو لمن ضررہو ان لمن ضررہو دعائی اگر تر آواز کو لو نقصان زیاد دے ذکر چھ شرک دے عذاب دے لبیس المولا و لبیس العشیر ناکارا دوست دے او ناکارا مرگرے دے دا شیطان چھتا دا حقیتا دا حقیتا وینا غیر اللہ تا آواز کئی دا مدد دا پارا غیبی مدد دا پارا بے شک اللہ داخلی اغا کسان چی ایمان روڑے دے انہیں کارون اکڑی دی پا باغونوں کے چی بھئی گلانے داغن نہرونا او اللہ پاک کئی اغا کار چی ارادہ ہوشی اغا سو کو چی گمان کئی چی ہچرے با مدد انکی دے پیغمبر سر اللہ پاک پا دنیا و پا آخرت کے کفار و بداوی کے نا چی دے دعوی کری دا خودے بختم شی او دے کامیابی دے نشی اغی پا بارا کی اللہ فرمائی چی اغا سوک چی گمان کئی چی ہچ ربا مدد انکی دی پیغمبر سر اللہ با دنیا کیوں ما پا آخرت کیوں نفل یمدد بی سبب الی السمائی پس دا زرندی کی یو رسائی آسمان تا زرندی کی یو پڑے آسمان تا او بیا دی اخی جی آسمان تا تسمل یقتا اب یا دی بند کی حق امداد چی دا برن رازی نو ادی گوری چی آیا لرے کولشی یعنی سوچ دیو کی چی آیا لرے کولشی دا تدبیر ددو چی دا برا خطل دیو امداد بندول دی ما یغیز اغی مدد لرا چی اغا غصہ کئی دلرا اغا مدد غصہ کئی دل را چھ مدد ولی را گئے پہ پیغمبر چھ مدد راضی خودے غصہ ہی کئی مطلب ادا دے چھ اللہ مدد کول دا اللہ پلاس کی دی پیغمبری ہم اللہ ورکڑی دا مدد وم اللہ کئی شکل اغواری او آزمائش او تکالیف بومرا ولی چکل اغواری اختیار دا اللہ دا او تچ دا سے فیصلہ کئی چھ چری با دسر اللہ امدادو نکی نو دیدین خدا معلومی کی چھ اختیار جو استاد ہے نو تو یو پڑے زورن کا آسمان پوری کدا سے پڑے جت مندیشی ابیا دا پڑی تلاس واچوا بر آسمان تپا پڑی بذریا اخیجا او امداد خدا برا ناراضی نہ چکل امداد راضی نہ پلار کے کہنا بند کا مطلب امداد ہے نہ آسمان تختیشی اور نہ امداد بندولیشی اور نہ استا پلاس کی دی نہ ٹول اختیارات نہ اللہ دی نو اللہ والا پیغمبری ورکردا نو امداد بم کئی وہ دنیا کی ہم کئی با آخرت کی بم کئی صحیح مفہوم دے دی آیت. باقی دی آیت یو دو معنی نور مشوی دی خو صحیح امداد ہے امداران کے نازل کرے دے منگ دا قرآن چ آیتون دی واضح او اللہ پاک توفیق ورکی اغا چاہتا چ ارادہ ہوشی. بے شک اغا کسان چ ایمان روڑے دے والنزین حادو والصابعین والنسوارا والمجوسا دلتا دا آیت مخ کے تیر شوئے دے دو زیا خو التک والمجوسا اضافہ نوا او دلتا دے والمجوس اضافہ دا آتش پرست او هغه کسان چې دی شرک کړی دی چې هغه مشرکین مکہ دی نو الله پاک به فیصله وکړي د دې په منځ کې برز د قیامت کې. بے شک الله پاک په عرصه باندې گواه دی. آیت نګوري چې الله پاک چې دی سجده کوي هغه ته هغه څوک چې آسمان کې دی او هغه چې په ځمکه کې دی او نور سپوږمۍ او ستوري او غرونه او ونې او څاروي او ډیر خلق اور دیر خلق دی چھے رشتیا شوئے دے پاغے بنی عذاب اور اگر سوک چھے رسوا کی اللہ پاک اغیل رہا نو نبجی اغیل پارا اس سوک عزت ورکون کے. بے شک اللہ پاک کئی اغیل کار چھے اوگاری دا بدلی دی جگڑا کئی دا رب بارا کی یو توحید والا دی یا مشرکین دی نو چھا اگر کسان چھے انکار کرے دے نو پری بکریشی اغیل پارا جامع دا اور ری بکڑی شی داغی دا پارا جامعی دا اور ری بکڑی شی سمانا دا یعنی جوڑی بشی او با گرنے شی زکا جامعی چی سو گنڈی نا اولی پرے کئی اول جامعی پرے کئی او بیائی گنڈی زکا چی پرے کئی برابر برابر کسان بیائی گنڈی جو دا دا اور جامعی بولا جوڑی شی استحضا دا ٹوکا دا پدی پوری مطلب دا چھ دا اور پر لمبو کے برا گیر شی او دا اور لمبے با دی جامے شی جوڑ بشی او با گنڈل شی دی دا پارا جامے دا اور او آرو لکی گی با دی سرونو نا پاسا گرمی او بو چھ وہ لکی گی با پدی بانے اغا شے چھ پخیٹوں کے دے او سرمنی اوی با دی دا پارا مقامعو گرزونا سیاتن من حدید سیاتن من حدید دا دا مقامی عو مانا دا کوری دا اسپنی ہر ذل چه ارادہ کئی چه اوزی دا جہنم نا دا غم دا وجه نا نواپس بکریشی پا دیکی اپا کورو با او اہلیش اوی لکی گی بچ اسا کئی عذاب دا اور اللہ داخلی آگے کسان چی ایمان روڑے دے اور نیک عمل کرے دے باغونوں کی چلان دے داغینا بھی نہروں نہ بھئی گی آگے سٹول بشدیتا پدی جنت کی کرے دے سرو ذرو امر غلری اور جامع بے پدی کی ریخ بھی وہدو الی طیب من القول او ہدایت شوے او دیتا دے پاکو خبرو چاہتا توحید خبری دی پا دنیا کے اور ہدایت شوے او دیتا پا دنیا کے پا طرف دے نیرے لارے دے اللہ پاک کہ لائق دے صفتوں نے اور چاچے انکار کرے ہو اور خلق دلارے نے بن کری ہو اور دا مسجد حرام نے بن کری ہو آغا مسجد حرام چھے منگ دا گردولے دے دا خلق دا پارا برابر چھے برابر دی اعتکاف کا ان کی پدی کی برابر دی اسی دن کی پدی زی کی یعنی پدی مکہ کی والباد اور دا بہر نراتلوں کی لنٹولی دنیا مرکز دے اور دی باز خلق منع کئی نسوک چھ ارادہ ہو کی پدی حرم کی بی الحادن دکوگوالی کگا عقیدہ قائم کی یا کوگا عمل ہو کی و ظلم سرا اور لوئے کوگوالی دادے چھ عبادت غیر اللہ وشی پا حرم کی نو اوبا سکو مگا اغیطا عذاب درناک سوقت کی چھ مگا زیور کرے ہو ابراہیم علیہ السلام تھا سوخ کی چمگا خودلے و ابراہیم علیہ السلام تا کو زید بیت اللہ اپا دغز ہے کی بیا دی مسجد دا کور بیت اللہ جوڑا کرا او حکم کرے و منگا دیتا چے اللہ تشرک و امرنا ہو اللہ تشرک حکم کرے و چے مشرک و ماسر سشے او پاک ساتا زمان کور دا تواف کا ان کو دا پارا و دا مزکو قیام کو ان کو دا پارا، رکوع کو ان کو دا پارا، اور سجدہ کو ان کو دا پارا، یعنی مز کو ان کو دا پارا، قیام رکوع سجدہ کے نایا دا مازن ہوگا للطائفین والمصلین، مانا داشوا او اعلان کوا پا خلقوں کے دا حج نرازی بتاتا سوک پیادا او سوک پہر تپا اوخا بانے تپا ذکر وہی چھ لری زید نراشی نو کمزوری شی بار کمزوری اوخا بانے اور عزیبا من کل فج عمیق دہر لارنا چھ عمیق چھ لری نہ دے عمیق جور تو وہی خدل تا لری معنی مراد دے موقع محل سر مطابق معنی عربی کی یو لفظ پا گنو معنو رازی دیدہ پارا چھ دی حاضر شی دیر فیدو تا حدیث ہے کہ یہ دنیا دن فائدہ دا کہ ثوابوں دی اور دنیا فائدہ دا کہ کاروبار بم کئی یا تعلقات بم قائم شی اور یاد نم دا اللہ تعالیٰ باپ روز و معلوم کی ایام تشریق دی چتا تا بیان مخ کی سورہ بقرہ کی مکمل شوے دے دا اماغا آیتو ندی علا اپسب نم آخلی یاد نم دا اللہ پاک روز و معلوم کی پا اغا ساروی چھ ورکڑے دیتا اللہ پاک چھ ورکڑے دیتا اللہ یعنی قربانی کئی نخرے داغینا اخوروے البائس الفقیر اگیتا پریشان حالتا چھ محتاج وی البائس معنی میں در تا اکڑے کتا توجہ سرا غگ اگ دے اگے او پریشان حال او اگے او پریشان حالی خوچ غریب نئی نکور تب ورشی نو بخری گن خودے فقیر ام دے نو قربانے وقت غنیبا نم کی گی زکاة نہ دے پا غنیان ام کی گی خبلا ام خورا دوستان اللہ مورکا خو فقیران مخ کے کا چکم محتاجی داغینم بطور خاص واغستو خودے قربانے وقت دا گنا سم الیقزو تفسهم او بیا تاسو لرکے دزان نا خیر اخبر یعنی احرام پرانیزے خیرہ گری کول کن آیا دا دے احرام دا پرانیستونا لیکن چہ احرام کے سرے زان سنبھالو لے نشی نکونا پریکو لے نشی ویخت سنبھالو لے نشی نکن آیا دا دے احرام پرانیستونا اور پورا دی کی دی اخپل منخ دے اور تواف دے کئی دا اغیکور العتیق چہ زور دے ولی زور دے ان اول بیتی وریا للناس للذی بمکہ دا آیتوں جو بسر لگوا نو تفسیر با پخپلا کئی زور پدی مانا چی پا مخدز مکی رنبنے کور بیت اللہ دے اور رنبنے عبادت خانہ بیت اللہ دے رنبنے کور نا کہ دیشی کورونا دینا مخی بلو می چرتا یا با نئی داغینا خبر نہیں خور رنبنے عبادت خانہ پا مخدز مکی بیت اللہ دے ذالک الامر ذالک حکم امداد ہے ادیم حکم داری چی سوک تعظیم کئی دے عزت مند و سیزنو دا اللہ پاک لکہ دا بیت اللہ دے صفا مروہ دے دا قربان ساروی دی دا بڑیر غور ہے اغیر دا پارا دا خودے پر نزمت ہے دا رب پر نزمت او حلال شوی دی تاسو دا پارا ساروی سوا دا اغا ساروونا چی بیان شوی دے پتاسو بنی چا غمردار شوی وی او یاد غیر اللہ پا نم نامزد شوی وی پس زان اس آتے دا پلیتے نا من الاؤسان کی بت پرستی دا دا پلیتی سے شہد ہے بت پرستی دا نو یا پلیتی بت پرستی دا دا باقی غشان ہو لگی او سگندگی ہو لگی اس تا پا جامع پا بدن دا دمرا پلیتی نا دا او بو بے اوی زی صفا بشی آغینام زان ساتا او نو یا پلیتی بت پرستی دا شرک دے شرک نظام ساتا شرک پا عبو نوی زلے کی گی دا پا توبہ وی زلے کی گی چھ توبہ عبا سے یو توحید ایمان برابر کے نو بیا با اوی زلے شی کنیلا پا عبو نوی زلے کی گی ددا سے گندگی و پلیتی دا انما المشرکون نجسون مشرکان پلیت گندہ خلق فجتنیبو قول الزور پس زانو ساتے دا دا دروغجن خبری نا لکا دروغجن خبری خو دیری دی خو یوا دعوی چی دی باوی چی لبیک لا شریک لکا لبیک الا شریکا لکا تملکو وما ملکا چی مخ کی تاتا ما دلی وضاحت کرے ہو دا مشرکانہ تلبیہ دروغ دی لکا دی کہ استثناء کئی الا شریکا لکا تملکو ما ملکا دا خو دروغ وئے ندی دروغ نزانو ساتا حنفاء چی یکسو دی اللہ دا عبادت دا پارا او شرک کون کی ندی او سوک چی دا اللہ سر شریک شرک او کی نو گویا کہ پریوت دا اسمان نا نو او با تخلیه غلر مارغان او یا با اغر زیده سیلی پا جور زیده توحید نرا پریوت شرک تا نو مثال دا سیلی لگا اسمان نرا پریوت کندہ کی پریوت توحید مثال دا اسمان دے او دا شرک مثال دا جوری کندہ دے نو مثال دا مشرک دا آغا مردار دے چا آغا مردار دا برا نا ورزیگی نیاوی مارغانو تختی او کد آغی نا بد شو پیو کندہ کی بپریوشی مشرک مثال دے مردار دے ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب لکم فیہا منافع الى اجل مسمن ثم محلها الى البیت العتیق شتے تاثر اپارا پر سارود قربانے کی فیدی دنیتی مقرری پوری اغدا چی دینا تاسو غخ خورے او سم محلها الى البیت العتیق اب یا زید حلال دو زید دی چی دے بیت العتیق دے بیت اللہ دے اغا کور دے چی اغا زور دے قدیم دے دا عتیق چا بلا معنی ام کردے دا خوزیات امانہ دلتا قدیم غور دے ہر امت تا پارا منگ مقرر کرے دے یا طریقہ دا قربانے چی یادی نم دا اللہ تعالیٰ پا اغا ساروو چی ورکڑی دی دیتا اللہ پاک من بہیمت الانعام دا ساروونا نو پس معبود استاسو معبود یو دے پس ام دلی اللہ تابیش ہے او زیر ورکا عاجزی کو ان کو تھا عاجزی کو ان کے اغدی چکل یاد شی نم دا اللہ پاک نو یری کی ضرورت دی او صبر کو ان کی دی پاغا مصیبت چی رسیدلی بھی دیتا او قائم ساتون کی بھی مزونا او دا آغی مال نا چی ورکر دی مونگ دیتا خرچ کئی والمدنا او خان دا قربانے گرزولی دی مونگ تاسو دا پارا نخی دا خدا پرستے دا نخی دا دین دا اللہ پاک من شعائر اللہ من شعائر دین اللہ دکت چی دا دا اللہ پا نم بنی زبح کی گی او دا اللہ پا نم بنی قربانی کی گی شتیتا ہو دا پارا پا دی کہ خیر نو پس یادوے نم دا اللہ تعالی پا دی اخانو بنی سوافا چی ادرولی شیوی بی پا خطار کی سوافا ادرولی شیوی پا خطار کی دا اخانو زبح مسنون طریقہ دا دا چی دا با پا اولارا زبح کی او کچا سملہ و زبح کو نو مرداری گی نا خو مسنون نہ دے مسنون نہ دے فَإِذَا وَجَبَ اسْوَقِ چِپْرِيُزِي پَارَ خُنُو نبیہ خُرَيْ دَاغِنَا او خُرَوَيْ الْقَانِعَا صبر کو ان کی فقیر تا والموتر اسوال کو ان کی فقیر تا سوال کو ان کی تا امور کے او قانی لہمور کے دارنگی مونگا دا ساروی تابع کری جیتا ہو دا پارا گدا تابع نوے نتابر نوے نشن قربانی کولے بلی سنگا دا بدن ندل تا اوخان مراد دی لن ینال اللہ ہچر نرسی اللہ تا وخد قربانے او نوینے لیکن رسی اللہ تا تقوی استاسو راگا تقوی دارا چی دا قربانی تاسو دا اللہ دا پارا کری دا تقوی دا نبیا با ثواب اللہ تر اللہ با ثواب ورکی او دا قربانی با اللہ تر رسی اللہ تر رسی سمانا دا دا خو اطلاقات و اصطلاحات دی یعنی اللہ قبلی با رسی نمراد دا چی قبلی با او کنا تقوی نئی نبیا ای نرسی او تقوی مانا دا چی دا قربانی اللہ دا پارا کئی دارنگی دا تابع کری دی منگ دا قربانی تا حد پارا چی تاسو لوی بیان کے دا اللہ پاک تکبیر اوائے علی ما حداکم پا شکریہ دے دی کہ چی تاسو تا ہدایت ور کرے دے او زیر ور کا مخلصین ہوتا بے شک اللہ پاک ور پسی بیا دا قتال آیت دے چی پاگی تا تا مکمل تشریف و بلزے کی شویدہ سورہ بقرہ کی جدہ قتال آیت را غلے ہو نو دا اغی آیت پر تشریح کی ما دا اغی نظیر پیش کرے ہو دا سورہ حج دا آیت اور اغی دوران کی مکمل وضاحت شوے ہو بے شک اللہ پاک لری کئی دا اغی خلقنا لری کئی ضرر دا کافران ہو اور دفاع کئی دا اغی کسانو نا چی ایمان روڑے دے او اللہ پاک نخوخی ہر خیانتگر ناشکر اجازہ ورکڑے شوا اغی خلقو تا چی جنگ کولی شی اغی سرا پا سبب دے چی ظلم شیو پا اغی بانے او اللہ پاک دے پا مدد کولو بانے خامخا قادر دے دا ہرا کسان دی چی وستلی شیویو دا خپل کورونو نا بغیر دا حق نا مگر پا دی وجہ چی اغی باوی چی رب زمان اللہ دے او کنوے لرے کول دا اللہ پاک خلق لرا یعنی بازو لرا دا بازو پا ذریعہ نو خام خوابا روانی شوی وی سومعی او خانقاہونا دا راہبانو او عبادت خانی دا راہبانو سوامعو سومعی دراہبانو وبیعن او گرجی دعیسائیانو وصلواتن او عبادت خانی دیہودیانو جمع دا صلوت دا دیزے کی صلواتن جمع دا صلات ندا دیزے کی جمع دا صلات ندا جمع دا صلوت دا پا معمولی فرق بنے کا لے پا معنو کی فرق را دی اور جماعتونا چیادی کی پاغی نمد اللہ پاک دے اور البتہ مدد کئی اللہ دا اغا چاہ سرا چا سوک دا اللہ دا دین مدد کئی اور بے شک اللہ پاک طاقت والا دے اور غالب دے دا مہاجرین اغا کسان دی کا طاقتور کو دی تفزمکہ کی اور دا جنگ دی اگا کی قائم بساتی مزونا اور کئی و زکاة و حکم بکئی دنے کئی او من کئی و دبدینا او اللہ دا پارے دے انجام لٹو لکارونا دا سوک دیچ دے چاپ پارا کی دا ذکر اوشو ابن عباس وئی المراد المہاجرون والانسوار انہ ٹول صحابہ کرام او کا دروغجن کری تا لرا نو صبر کوا دروغجن گنلے او دین مخ کے قوم دا نوح و عاد او سمود خپل پیغمبران او قوم ابراہیم و قوم لوت او مدین والا او دروغجن گنلے شوی موسیٰ علیہ السلام او ما محلت ورکڑے او کافر ہوتا اب یا میں نیولیون او گورا سرنگے او عذاب زمان پس دیر کلی دی چی منگا تباہ کری ہو او دا ظلم کو ان کی ہو او دا پریوتی دی پچنتنو باندی او دیر کویان دی معطلتن چی شار دی یا خوشی دی چی سوک ابولا نرازی لکا چا آبادے غرقشی نکوئے کوئی لسوک رازی و قصر مشید اور دیر مانائی دی محلات دی مشید مضبوط چی اغا تباشوی دی آیا پس دی نگر زی پس مکہ کے چی شیدی دا پارا ظلمنا چی سوچ کئی پاگے او غگونا یا غگونا چی اوری پاگے بے شک شان دادے نقص نرن دی کی ظاہری استرگے لیکن ندی خلقو لکم خلقو ذکر دے ندی ظاہری استرگے رندے ندی لیکن راندے دی ظلمنا دا اغی خلقو چی لیکن رندی کی اغا ظلمنا چی پسینوں کی دی نو دیکی دی زرو اڑندوالے مراد دے دا مراد مطلب دے او زر غواریستان عذاب ویستا جلیونک بالعذاب او زر غواریستان عذاب دا ٹوکی دا وجہ نا او ہیچر بخلاف انکی اللہ دا خبال وعدینا او بے شک یو اور وز استاد رب پنیز پشاند زرو کالو دے دا اگر وزن چھتا سے شمیر ہے مانا دادا چھ اللہ چھ عذاب راولی او یا چالا نو اگا نیتا مقرر کری نو اگا تلوار نہ کئی نو چھ اگا وی پیورس کے عذاب براشی دا اللہ اگر وزر کالی مسل تو مسل او تاستا حضر کالا دیر شیخ کاری نہ تو وہ عذاب خوران او دا اللہ تعالیٰ پو حساب بنے حضر کال دا سے دے لگا یور وز ذکر چاہ تلوار نہ کئی وہ دنیا کے جلتی نہ کئی با عذاب ور کو لکی او دیر کلی دی چی ما محلت ور کرے او اغیتا او دا ظالمانو او بیا ما نیولیو او ما تا راگر زدل دی او آیا چھ اے خلقو بے شک زستاسو دا پارا یا رو ان کے مخکارا پس چاچی ایمان روڑی بھی او نیک عمل کری بھی نو آگی دا پارا بخن دا او دو رزق دے کریم دے عزت ہو یا فیدہ مند عزت مند او فیدہ مند دوارا دا کریم لفظی ترجمہ دا خو پدیز ہے کہ چھ نسبت رزق توش نو دا جنت اگر رزق یاد ہے کہ نو آگا فیدہ مند دے او عزت مند ام دے ذکر چھ اللہ بدیتا دے ملمنو پا نظر گوری او فیدہ مند ام دے ذکر چھ آخو نقصان نہ رسی او دنیا رزق خوشلی دے کل نقصان نہ رسی دا دے کریم پا معنی دے پو یوما رزق تم کریم وئی کتاب تم کریم وئی او نبی تم کریم وئی او پر یہ تا ما تقریر کرے دے چھ کرامت ستا وئی کرامت کثرت الخیر تا وہی کریم دا کرامت نہ دے کرامت کثرت الخیر تا وہی او ہر کسان کی کوشش کئی پا مقابلہ دا آیتن و زمان کی او ہر کسان ساو چھ کوشش کئی فی آیاتنا فی ابطال آیاتنا فی مقابلت آیاتنا پا مقابلہ دا آیتون زمان کی چی عاجز کون کی دی کمزور کون کی بھی دی پا خپل خیال کے کوشش شدائی چی دا کمزور شدائی پیغمبر او دا خبر پری بھی نو دا دوزخیان دی دا دوزخیان دی نو رسول اللہ لبیا ورپسی تسلی ورکی چی دا سی مقابلی پا خام دا پیغمبرانو شوی دی اوستام کی گی نتظر متنگا وا او صبر کوا ورپسی آیت دا تسلیت الرسول مضمون دے او نو لے گلے منگا استانا مخ کے حس رسول او نہ نبی مگر پا اغا وقت کی چھ تمنا چھ لستبا اغا پیغمبر دا اللہ کتاب نو القا الشیطان فی امنیتی غرزول با شیطان شکونا ببارا دا کلام دا غی پیغمبر کے ببارا دا لستنشوی کلام دا غی پیغمبر کے نو لری بکرل اللہ پاک اغا شکونا چھ غرزولی باو شیطانانو پا جوابونو سر لری بکرل پا جوابونو سر جواب راغن شکونا بلری شکونا او بیابا واضح کرل اللہ خپل آیتنا محکم واضح تا وی محکم آغیتم وی چی منسوخ کی گی نا نسخ پی نرازی او آغیتم وی چی بلکل واضح وی بیابا واضح کرل اللہ خپل آیتنا ذکر چی سوالو شی یا بیا جواب ور کے انو خبر واضح شی نو شیطان با شک غردولے انو اللہ با جواب ور کے انو آیتنا با واضح شی او اللہ پوجن کے دے و حکمت والا دے او دا شکونا بس دا پارا غرزول دے شیطانانو دے دا پارا چھ اگر زئی اغا شکونا چھ شیطانانو غرزولی دی اللہ دے دا پارا چھ اگر زئی اللہ اغا شکونا او وسوسی چھ شیطانانو غرزولی دی دا خلق پر ظنونو کی فتنتن آزمائش دا اغی خلقو دا پارا چی دی پا ظنونو کی مرض دے یعنی نفاق دے کفر دے یا ضعف ایمان دے اغا بزر دا شیطان دا وسوسونا او دا غی غرزولی شوی شکونونا با متاثر شی. او حق کسان چه سخت دی زور ندری او ظالمان البتہ پا مخالفت کی دی بعید چه دیر سخت مخالفت او دا شکونا دیر دا پارا شیطان غرزی و اللہ جواب را لگی چه دیر دا پارا چه معلوم کی اللہ اغا کسان چاگیت علم ورکڑے شوے دے نا او دے دا پارا چھ پوئیشی آغا کسان او دے دا پارا چھ پوئیشی آغا کسان علم کی اضافہ راشی علم اشتیخ و اضافہ راشی پوئیشی آغا کسان چھ چاہتا علم ورکڑے شوے دے آغا پوئیشی علم ورکڑے دے بیسے نا پوئیشی نو تا تموس وضاحتو کو علم دیر شی علم دیر شی بدی خبرہ چی دا قرآن او دا کلام حق دے دا رب دا جانبنا نو ایمان پیراوڑی او عاجزی ہو کی اللہ تا داغی زرنا او اللہ توفیق ورکی اغی خلقو تا ایمان راوڑی وی و طرف دا نیغی لارے او ہمیشہ بھئی آغا کسان چی کافر شوی دی پا شک کی دی قرآن ببارہ کے اگر کد آغا جوابون نازل شوی ہومی دی شیطانی وسوسو جوابون راغلی ہومی ام بشک کلی تر اغی چی راشی دیتا قیامت ناسا پا او یا راشی دیتا عذاب دلوی روزے بادشاہی پا دا غرص کے بدا اللہی او فیصلہ با کری دی پا منز کے چاچی ایمان روڑی وی انیک عمل کری وی دا بوی پا جنتونوں کے جنتونو دا نعمتونو کے پا باغونو دا نعمتونو کے یعنی اغا باغونو کی چکم کی نعمتونو دی او یا پا باغونو دا آرام کے نعیم آرام تا اموئی او نعمت تا اموئی او حقا کسان چی کافر شوی دی او در غجن گنری دی زمک آیتونا تدا کسان چی دیوی با دیدہ پارا عذاب رسوا کون کے وے اذا تمنا دا تمنا و دو معنو رازی یو معنی دا تمنی دے آرزو کول لیوشی آرزو کول خواہش کول او دا معنی مشہور دا او دویم معنی دا تمنی قراءت او تلاوت او لستل دی اکثر مفسرین وائی چھ دیجے کی تمنا دا قرآت مانا دے تمنا دا تلا او دا قرآت مانا دے لکا حسان ابن ثابت دا حضرت عثمان ابن عفان پا شہادت پا موقع کے دا شہادت پا بارہ کے پا موقع کے نا دا آغا پا بارہ کے ویلیو ہر وقت کی چی ویلی بیا چی تمنا کتاب اللہ اول لیلت و آخرہا لاقا حمام المقادری دی عثمان دا اللہ کتاب لستو دا شپی پا والا حصہ کے خود شپی پا آخرہ حصہ کے دے ملاوشو دا مرک سرا او شہید شو نو دی شیر کی حسان ابن ثابت تمنا دا قرآ پا مانا اغسط دے دل دا آرزو مانا نجوڑی گی او نورم گر مثال نشتا نو دا ثابت شوا چھ تمنا دا آرزو پا مانا ہم رازی و دا قرآ پا مانا ہم رازی نو دل دا قرآ پا مانا اور مطلب واضح دے کہ ہر پیغمبر دا اللہ کلام چکلا لستو او خبر بے دا توحید کولے خوچا خلقو تا بے کولے مخامخ بناستو نو شیطان با دا آوریدن کو پزرنو کی دا اغی کلام پا بارا کی شکونا غرزول نو اللہ بیا جواب نازل کو نو آغا شکونو ازالہ با اشوا نو دے چاپ از لکی مرض دا نفاق و دا کفرو نو دا آغیب و حپنی بانی گمراہی لا زیادہ شوا او دا چا دا مخکن علم ور کرے شوے ہو نو دی دی شیطانانو دا وسوسی او دا شکونو دا غرزولو او بیا دا اللہ دا جانب نا دا جواب دا رات للو دا دی پا نتیجہ کی بجاغی علم زیاد شو دا مومنان آگی دا بلا فیدہ شو دا شیطان دا شکونو او دا وسوسی غرزولو آگی دا پارا فیدہ مند بشو ذکر جواب شکو غرزو اللہ پاک با جواب راو لیگو نو دا علماء و علم کی با اضافہ ہوشو مومنان و ایمان کی با اضافہ ہوشو او دا ہر دور کسی بھی نن خو پیغمبر نشتا خو جسو خبر اکی دا توحیدو نو اوری دن کی بشل کسان دا سی بھی چی باکی با شکونا پیدا کئی مبتدعین و مشرکین نو ہر دور کی دا سی بھی صحیح مطلب دے آیت بلا تکلف بالکل دنور پشان خکارا اغداد اس اشکال پر کنیش پیغمبر با خبر کولی شیطان با وسوسے غرزولی نو اللہ با جواب راولی گو نو دے ایمان والا ایمان بلا مضبوط شو دے کافر و کفر بلا زیاد شو تکہ چا غیب اعتراضات کول اغیب دے شیطان اغا وسوسے امن اللہ و اللہ دے جواب بے انمانو نو دا حق و دا باطل دا کشمکش دا قائم دے دا رسول اللہ تا تسلی ورکی دے ما مانا کرے تمنان دا آرزو مانا واخلا رو قرع مانا ماخلا مشہور مانا واخلا ممی جوڑی چی نو لے گلے منگا ستان مخ کی حس رسول او نا نبی مگر اغا وقت کی چاہ اغا با آرزو اکرلا دا ایمان رولنو دا خلقو سوچ کوئے آرزو با اکرلا دا ایمان دا خلقو چاہ خلق مومنان شی دا پیغمبر خدا غا آرزوی او دا دی رخا آرزو دا نو القا شیطانو شیطان با رکاوت اغرزو رکاوت بے اغرزو فی امنیتی پا آرزو دا پیغمبر کی او خلق میں تی اتختول وسوسی بے واچو دی شکونہ بے واچو دی اعتراضات بے اکرل او کلب ظلمونہ کول مخالفتونہ کول پروپیگنڈی کولی جسی دلاسا کی دل اغبا کول او شکونہ بے امغرزول نو نتیجہ دادا چی آرزو با دا پیغمبر پورا نشوا او چی دا چا دا ایمان آرزو بے کریوا آغا با مومن نشو شیطان با تی خراب کو تختو نلری با که اللہ آغا رکاوتونا چی شیطان با گرزو لیو با غلبی دا اسلام سرا اسلام با غالب کو نرکاوتونا دا شیطان با لری شو با غلبی دا اسلام سرا رکاوتونا لری کی یہ ہر قسم چی او بیا با اللہ واضح او مضبوط کل خپل آیتنا اور پسی ام داغ مطلب دے دا دوارا مانو کہ چا ارا مانا کوئے بلی اعتراض نرازی عربیت سر ہم مطابق دی سیاق سباق سر ہم مطابق دی او مفسرین دوارا کریوم دی او مطلب اس سے دے مطلب تسلی ورکول دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا کہ پخوا پیغمبران و مقابلیم شیطانان اکری دی استام کئی نو تصبر کوا مطلب دے تسلیت الرسول تسلیت الرسول تسلی دا پیغمبر یو دریما مانا چا کرے دا چی اغا پا یو دروغ جن روایت بنی مبنی دا او حقا دا سی وی چی نو لے گلے منگستان مخ کی حس رسول او نبی مگر سوخ کی چی لستو با آغا نبی دا اللہ کلام نو القا شیطانو شیطان با اغرزول خپل خبری شیطان با اغرزول خپل خبر خپل خبر با اغرزول فی امنیتی دا پیغمبر دا کلام پا منز کی نو دا پیغمبر آ کلام خو بدا اللہ کلام ہو چل اللہ با نازل کرے ہو نو پا منز کی بدا خپلا خبر داخل کردا او پیغمبر با پوئی نشو چی زمان دا خبری پا منز کی شیطان خپلا خبر زمان پا جبا چالو کرے دا نو بیا با اللہ منسوخ کو او لری بکو ما اغا خبر یلقی شیطانو کہ شیطان غرزولی وا دا پیغمبر دا خبری پا منز کی دا معنی بالکل باطل دا و غلط دا بالکل غلط دا ددی خو بیان کولو بجب سری تگرانی خوچ رد کئی نو بیان با کئی نو علا برد کئی بی بیان خو رد نکی گی نو مجبورن میں بیان کرو دا بالکل دروغ جن معنی دا پا یو موضوعی روایت مبنی دا کہ رسول اللہ سورہ النجم لستو پا مسجد حرام کی او مشرکین ام ناستو و مسلمانان ام ناستو و پیریان ام شریکو او سورہ النجم کے آیت دا سجدے راغے نو رسول اللہ سجدے تلاوت اکڑلا نو ٹول حاضرین و سر اکڑلا مشرکان ام مسلمانان ام پیریان ام انسانان تر دے حد پورے خدا روایت صحیح دے بخاری کی دے خدا چلا سجدہ مشرکان ولی اکڑلا اگی خو ایمان نو راوڑے نو دا روایت وئی چی دے سورہ نجم کی چلات و دا منات ذکر را گئے نچلات و منات ذکر راغے اور رسول اللہ الستو نو شیطان شیطان دا رسول اللہ دا کلام پا منز کی دا کلمہ داخل کرلا داخل کرلا اغر زولا کہ تلک الغرانقت العلا وان شفاعتہن لترتجا کہ دا لات و منات دا دیر لوی لوی مرغی دی یعنی لوی لوی ارواح دی روحنا دی او دی دی شفاعت امید کے دیش نو مشرکین ہوئے چی زمونگو دا جگرہ خو ختم شو منگم ویو چی اصل کار اللہ کئی خلات و منات عبادت ذکر کہو سجدہ ذکر و تا کہو چی اغا سفارش کرو او دم نندہ ہوئے چی دلات و منات شفاعت امید کے دیش نو بس آغی سجدہ زکا اکرلا چھ اغا رسول اللہ پا جبا اغا خبر جاری شوا چھ کم دا دے مشرکانو خبر دیوم داوی دا آغینا او رسول اللہ خبر نو دا خو شیطان دا آغا پا کلام کی جاری کرے رستو چھ بیا خبر شو نو جبریل را گئے او اوی چھ ما خدا الفاظ تا تا نو خودلی چھو ان شفاعت اہم لترتجا نو رسول اللہ ویزارو خبر نیم چھما دا الفاظ ویلی نو رسول اللہ دیر غم جانو آخر کار اغا منسوخ شو او آیت راغے چھنا دا دا شیطان خبر آوا او دا دا سی پخوام دا پیغمبران پا کلام کی شیطان اخپلا خبر نا نباسی نو تا سر ہم مشوا خو تو دمرا غم جن کے گا دا روایت درو جن دے تر اغی حد پوری صحیح دے و فرق زان پوئے کہ دا حدیث تردید پوری بالکل سوچا زر دے صحیح دے کہ رسول اللہ سورہ نجم کے سجدہ اکڑلا اٹول و حاضرین اکڑلا مشرکین اکڑلا دا روایت صحیح دے خو پدی وجہ اکڑلا چہ دا رسول اللہ پا جبا وانے تلکا غرانقت العلا و ان شفاعتہن لترتجا جاری شویون زگہ اکڑلا دا موضوعی دے و دروغ جن دا چا دشمنان اسلام جوڑ کرے دے او خور کرے دے اغا بالکل غلط دے تفسیر البحر المحیط کے ابو حیان نقل کرے دے چھ محمد ابن اسحاق ابن خزیمہ امام سیرت و مغازی نے یادو ماں دا بل ابن اسحاق دے ابن خزیمہ دا صحیح ابن خزیمہ مصنف وائی جہازہ وضع الزنادقت دا قصہ دا روایت زندیقان جوڑا کرے دا ابن خزیمہ وہی محدث دے اور آغا قول البحر المحیط کے نقل شوے دے اور تفسیر کبیر کے ہم نقل شوے دے دا زندیقان جو کرے قرطبی وہی کہ لیس منہا یصح شیئن لیس منہا شیئن یصح یعنی یو سندم سید دے امام بحقی وائی هذا القصة غیر ثابتة دا ثابتة ندا علامہ علاء الدین بغدادی تفسیر خازن کے امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے حافظ عماد الدین ابن کثیر تفسیر ابن کثیر کے علامہ ابن جوزی زاد المسیر کے ابن حزم ظاہری الملل والنحل کے قاضی عیاض الشفاء فی بیان حقوق المصطفیٰ کے قاضی ابن العربی احکام القرآن کے یہ تمام اکابر محدثین و مفسرین یہ قصیتا ضعیف او دروغ ویلی دی نہ بزے پرے دا اور آیت پر مطلب میں تو خواضح کرے اور خب وضاحت میں پوئے کرے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا وان اللہ لہو خیر الرازقین لیدخلنہم مدخلا یرضوہ داخل بکی دی لرا مدخلا اغا زیدہ یرضونہو چدیب خلق خوشحال ہی پاک زی بنے اللہ پاک پوئی دن کے دے اور نرمی کے ان کے دے ذالکا الامر ذالکا خبر امدادا ادیم خبر دارا چسو کو بدل واخلی پہ مثل داغی چ زیادہ شوے و پاغی اور بیا سرکشی اوکی سرکشی اکرے شی پہ دبا دے نبیا بدل سر اللہ مدد کی ذکر جدا خبر بدل آغستے ہو اللہ معافی کو ان کے دے اور بخون کے دے ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وان اللہ سمیع بصیر ذالک بان اللہ هو الحق وان ما یدعونه من دونه هو الباطل وان اللہ هو العلی الکبیر الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرہ ان اللہ لطیف خبیر له ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ لہو الغنی الحمید الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ آیت نگوری چا اللہ پاک تابع کری تا ہوتا پارا اگر سیزن چیز مکہ کی دی تابع کول سمانا دا تابع کول معنی دا دا چھ دا استعمال طریقے در تخودلی دا اس تا تابع کری دی اور تا استعمال ہے دا نظم کی سیزن اور کشتے روانی دی پا دریاب کے پا حکم دا اللہ پاک سرا اور ٹنگئی اللہ آسمان دے پریوتون پا زمکہ کی مگر پریوزی با پا حکم دا اللہ اللہ بیزنی دے دا پاراوی چے پریوزی با یو وقت چے حکم راشی اللہ پاک پا خلق من شفقت کو ان کے محرومان دے او دا اللہ آغا ذات نے جتا سوے جندی کری ہے بیا با مرکی و بیا با جندی کری و بے شک انسان ناشکر ہے دا ہر امت دا پارا من مقرر کری دی طریقے دا عبادت چے قربانی پہ کم شامل ہے دے دے کہ منسک پہ معنی عام ہمیں بیان کو چے قربانی پہ کراغ لا یواز قربانی معنی انہ کر لگا ابن عباس وئی کہ شریعتا عاملون بہا عالم التنزیل کے دے ابن عباس قول نقل کرے دے لکل امت جعلنا منسکن لکل امت جعلنا شریعتا ابن عباس دا معنی پہ دے دے کہ اگلے قربانی پہ کم راغ لا منسک قربانی تا ہم وئی اور منسک دا مناسک دا حج دا حج افعال تا ہم وئی اور مناسک مطلق طریقو دا عبادت تا یعنی شریعت تا ہم وئی موقع محل تا گورا ہم ناسکو ہو چلی عمل کو ان کی دی باغے بانے جگڑ دے نہ کئی تاثرہ پر دن کے دا خلق ہو لیکن چھتا تا دن اللہ خود لے لے او دعوت ورکوا پا جانب دا خپل رب بے شک تا پنیغ اللہ رے او کا جگڑا کئی او آیا اللہ خپوئی کی پاغے کارون چھتا سوئے کوئی او اللہ با فیصلہ ہو کس تاسو بمنس کے برز دا قیامت کے پاغا خبرہ کی چھتا سو میں اختلاف کو چاگا دو توحید خبرہ دا علم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذالک فی کتاب ان ذالک علی اللہ یسیر ویعبدون من دون اللہ ما لم ینزل به سلطان وما لیس لهم به علم وما للظالمین من نصیر اور سو وقت چھے دستیشی پا دیوانی زمان آیتنا بینات واضح نا پیجنی بطب ومخونو دا کافرانو کی المنکرہ خفگانو